ヤムチャたちやピッコロの復活を願って新たなドラゴンボール探しに宇宙へと旅立ったブルマたちだが、本当に本当？あれが希望のナメック星。 キェルネクナメック。 Przestańcie nam grozić. Nie jesteśmy wrogami, przybywamy z Ziemi. Chcemy lecieć na... Nie kłamcie. Wiemy doskonale, że jesteście agresorami. Agresorami? Dajcie spokój, nie strzelajcie. Przysięgam, że jesteśmy nastawieni pokojowo. Nie chcemy podbijać żadnych planet, chcemy tylko... Ty, Ugarzu! Spokój, Krillan. Lepiej milcz. Jeżeli będziesz się do nich zwracał takim tonem, nie wysłuchają cię. Jesteś do niczego. Powiedzcie im, że nie strzela się do kobiety. Nie mamy wyboru. Szykuj się. Jestem gotów. Oh! Już ja ci pokażę. Nie ruszaj się. Jeżeli drgniesz, strzelę. Strzelaj, załatw ich od razu. Na pewno należą do bandy Frezera. Masz rację. Załatwmy ich, mogą być niebezpieczni. Co się dzieje? Deszcz meteorytów. Wpadliśmy w ich trajektorię. Meteoryty? Pilnujcie ich. Miejcie oko na wszystko. Jeżeli się ruszą, strzelajcie. Krilan, co tak sterczysz? Uwolnij mnie szybko. Robi się. Pomożesz mi? Tak. Nie chcę zastrzyków. Puśćcie mnie. Jeszcze pana nie dotknąłem. Biedny Songo, to straszne. Niczego się nie boi prócz zastrzyków. Widok strzykawki paraliżuje go. Dlaczego pan krzyczy? Jeszcze pana nie dotknąłem. Nie pojmuję. Wstajesz z łóżka, robisz ćwiczenia, które sprawiają ci straszliwy ból, a nie możesz znieść zwykłego ukłucia. A jak ty byś się zachowała? Wstydź się. Songo Kan dostał mnóstwo zastrzyków, a nikt nie słyszał, żeby krzyczał. Mam dosyć. Idę się przejść. Nie odchodź. Proszę się nie ruszać. Co was zatrzymało? Uciekajmy stąd. Nie możemy ich tak zostawić. Co chcesz dla nich zrobić? Statek wpadł w deszcz meteorytów. Nie możemy tu zostać i czekać na wybuch. Uciekajmy. Musimy im jakoś pomóc. Nie możemy zostawić tych dzieci samych. Nie uratujemy ich. Trzymasz się, mały? Uwaga! Widziałeś, jaki on jest silny? Ratunku, pomóżcie mi! Szybko, tam! Poczekaj, już idę! Co oni wyprawiają? To jedyna szansa, by uciec. Co oni kombinują? Nie znają się na pilotowaniu. Posuń się, puść mnie tutaj. co ją napadło? Jeżeli ty będziesz siedział przy sterach, nie wyjdziemy z tego żywi. Chcesz powiedzieć, że on się nie zna na pilotażu? Wstawaj, znam się na tym, nie potrzebuję twojej pomocy. Popatrz, jak to działa. Tak się wznosimy, tak opadamy, tak lecimy prosto, a tak skręcamy. Który guzik włącza przyspieszenie? Zadałam ci pytanie, odpowiedz. Prędkość to ten guzik po lewej. O to mi chodziło, dziękuję. Schowaj się za mną. Udało się. Jesteśmy uratowani, choć nie było to łatwe. Odłóżcie broń, uratowałam wam życie, nie jestem waszym wrogiem. Nie możemy ci ufać. Wiemy, że jesteście wspólnikami ludzi, którzy napadli naszą planetę. Skądże znowu? Jesteśmy ziemianami, nie wiemy, kto was zaatakował. Nie kłam, wiesz doskonale. Jesteście wspólnikami Frezera, wysłał was na podbój nowych planet. Frezer? Jesteś tam, Bulmo? Porozmawiajcie z nimi. Myślą, że jesteśmy wspólnikami jakiegoś Frezera, że chcemy im zrobić krzywdę. Nie myślimy, jesteśmy przekonani. My się nie mylimy. Jesteście barbarzyńcami rządnymi władzy. Nie jesteśmy barbarzyńcami, jesteśmy cywilizowani. Nie dziwię się, że wzięliście tych dwóch za barbarzyńców, ale ja jestem inna, spójrzcie na mnie. Jestem wrażliwa i inteligentna. My również. Cicho, nie próbujcie ściemniać. Ale cicho. Odłóżcie broń, chłopaki. Nie musimy się ich obawiać. Coś ty, to wspólnicy Frezera. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Kumple tych, co zabili naszych rodziców, nie rozumiesz? Gdyby byli wspólnikami Frezera, uciekliby zamiast nam pomagać. Nie sądzę, żeby ratowali nam życie po to, żeby nas zlikwidować. Gdyby chcieli, dawno by to zrobili. Ci, którzy napadli naszą planetę, byli bardzo źli. Zaatakowali nas i zabili naszych rodziców. Dzieci, schowajcie się, ukryjcie się dobrze. Zmasakrowali ich na naszych oczach. Nie mogą was znaleźć. Tato, mamo. Żegnaj, synu. Bądź odważny. Opiekuj się siostrą. Wierzę wam, nie jesteście ich wspólnikami. Myliłeś się. Dziękujemy za zaufanie, jesteś inteligentny. Zastanawiam się, czy nie chodzi o kosmicznych wojowników. Powiedz mi, jak wyglądali napastnicy? Czy mieli ogony? Ogony? Nie, na pewno nie. To nie byli kosmiczni wojownicy. Więc istnieją inne równie ohydne stworzenia jak kosmiczni wojownicy. Jeśli dobrze rozumiem, opuściliście swoją planetę. Co się wydarzyło? Żyliśmy sobie spokojnie na pięknej planecie. Byłem szczęśliwy. Lecz pewnego dnia zjawili się oni. przybyli podbić nasz glob. Dowiedzieliśmy się, że wysłał ich niejaki Frezer. To byli jego najemnicy. Zaskoczyli nas. Nie byliśmy w stanie przygotować obrony, dlatego tak szybko nas pokonali. Ich zadaniem było zniszczenie całej populacji. Taki był rozkaz Frezera. Chyba niełatwo było wam uciec. Kiedy nasi rodzice zrozumieli, do czego zmierza agresor, postanowili ratować dzieci, wysyłając wszystkie w kosmos. Wiele statków kosmicznych z dziećmi na pokładzie opuściło planetę. Ludzie Frezera zniszczyli większość. Nasz statek Zwierciadło zdołał im umknąć. Teraz rozumiem. To jest zwierciadlany statek, cały pokryty lustrami. Odbija przestrzeń i w ten sposób staje się niewidzialny. Gdy nas zaatakowaliście, widzieliśmy identyczny statek jak nasz. Gdzie zamierzacie teraz zamieszkać? W jakim kierunku lecicie? Przed inwazją nasi rodzice handlowali z mieszkańcami bardzo odległej planety. Współpraca dobrze się układała. Mamy więc nadzieję, że zechcą nas przyjąć. Daleko jeszcze do tej planety? To bez znaczenia. Pewnego dnia do niej dolecimy. Życzymy wam powodzenia. Dziękujemy i nawzajem. Dzięki. Nie traćmy czasu. Ruszajmy w drogę. Pozwól nam się pożegnać. Nie pali się. Namek nam nie ucieknie. Powiedziałeś Namek? Chcecie lecieć na Namek? Tak, znacie tę planetę? Oczywiście, minęliśmy ją jakieś 2 tygodnie temu. Mogę wam nawet pokazać krótszą drogę. Obierzcie kierunek K50 na 62. Będzie szybciej. Poważnie, jesteś pewien tego skrótu? Oczywiście. Kierunek K50 na 62, prawda? Dzięki za wskazówki. Idziecie? Cześć, szerokiej drogi. Poczekajcie, jeszcze jedno. Za późno. Odlecieli. Miałeś rację, byli bardzo fajni. Nie mówiłem. My też. Ruszajmy w drogę. Słusznie. Wszyscy na stanowiska. Kierunek K50 na 62. Komputer przyjął wszystkie dane. Cudownie, teraz możemy sobie odpocząć. Dlaczego masz taką minę? Co ci jest? Martwi mnie ta historia z napastnikami. Wiemy przynajmniej, że to nie byli kosmiczni wojownicy. To prawda, być może jednak coś ich łączy. Być może, to nie nasz problem. Idę się przespać, jestem wykończona. Bulma nawet się nie domyśla, że niepokój Krillana jest jak najbardziej uzasadniony. 18 dni temu pokonany wróg opuścił Ziemię. Idę się przejść. Czeka nas wizyta. Myślisz, że to Frezer? Nie sądzę, niedawno tu był. To wojskowa kapsuła, pewnie jakiś żołnierz. Nie, to bez wątpienia kapsuła Wegety. Dziwne, nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów, coś się musiało stać. Obudźcie się, tu wieża kontrolna. Nadlatuje komendant Wegeta, przygotować lądowisko, przywitać go. Widzisz, kto to? Dlaczego wraca sam? Dlaczego nie wychodzi? Śpi czy co? Jest w opłakanym stanie, widzieliście? Co mu się stało? Chyba sztucznie podtrzymywał życie. Trzeba go szybko reanimować. Co się dzieje? Co to takiego? Bulma, wstawaj, mamy kłopoty. Masz na myśli te wstrząsy? To nic takiego. Gdy się leci na skróty, trzeba się spodziewać różnych przeszkód. Jak ona może spokojnie spać, kiedy wszystko fruwa? Już po wszystkim. Wstrząsy ustały. Dlaczego mnie uderzyłaś? Następnym razem nie będziesz przerywał mi siesty. Nie chciał ci przeszkadzać, trochę się przestraszył. Czego tu się bać? Mówiłam, że to nic groźnego. Nie ufacie mi? Ale cię urządziła. Gdybyś siebie widział. Patrzcie, widzicie to samo, co ja? Jesteśmy na miejscu. Oto planeta Namek. Cudownie. Wyruszyliśmy 10 dni temu. Nie przypuszczałam, że tak szybko dotrzemy na miejsce. Jesteś pewna, że to Namek? A nie inna planeta? Nie, to nie może być inna planeta. Nie ma wątpliwości. To jest Namek. Bulma, Krillan i Son Gokan ujrzeli jakąś planetę. Ale czy to na pewno Namek? お友達。